राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शिवदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2061 तक अनुसार 17 जून 2004 साई लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः साधक विश्वास पूर्वक नाम जप कीर्तन में लग गया है क्या उसे शास्त्र पुराण पढ़ने की आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल मन लग जाए जब मैं ये नाम जप कीर्तन करने से क्या भक्ति बढ़ेगी आगे या शास्त्र पढ़ने से बढ़ेगी? नहीं, शास्त्र पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से नहीं होते ना, मतलब मैं भगवान में लग जाओ ऐसे। मन से संसार की आसक्ति कैसे मिटे? भजन भी खूब कर रहे हैं लेकिन आसक्ति जीव के त्यों पड़ी है अभी। आकर्ष मिटे है और इच्छा एकदम जागृत रखो। कैसे मिटे? हे नाथ कैसे मिटे? हे नाथ आज बहुत ये लगन था, ये लगन लगा पार मारते सिद्धि केवल लगन से होती है, केवल लगन। इतना सस्ता है भगवान, केवल लगन। और बार बार जागृत हो, नींद आओ तो सो जाओ, भूख लगे तो खा लो खाने पी लो, नींद आओ तो सो जाओ। पर लगन जागते हुए लगन है गिरते या नहीं भूलते? कैसे मिटे यार, कैसे मिटे? मिट जाते जागृत हो आदम जाग। कैसे मिटे? कैसे मिटे? कैसे मिटे? केवल चाहना, चाहना से भगवान मिलते हैं। संसार में तीन बात पर नहीं है, चाहना भी हो, उद्योग भी करे, प्रेम साथ हो तो हो, और इनमें केवल साथ, केवल लगन, केवल उद्घंटा, केवल अच्छा निश्चिंत हो जाओ। और कीर्तन और भजन उसमें मन लगाओ, भगवान में, भगवान के नाम में, भगवान की लीला में मन लगाओ। और हे नाथ, हे नाथ आकृष्य मिटे, मिटते नहीं है, नहीं वास्तव में अपने संसार की आसक्ति है नहीं। आप जिसको बहुत बड़ी समझते हैं ये आपकी पैदा हुई हुई है नहीं, इस बात से मिट जाए, है ही नहीं। बिहार खामान या सामान चार बात बताइए, पुमान सर निष्क्रिय निर्मम निरहंकार सुशांति, ये नहीं है नहीं। अब ये छोटी आई तो बोले गीता छोटी, इसमें लिखो पड़ा मात्र अंतिम श्लोक शत्रु के बाद 71 बात है, पढ़ लो, है नहीं। पूर्ण है नहीं, मिटती वही है जो वादी नहीं है, जो सच्ची होती है। ना भाव विद्यत सत्ता, सत का भाव नहीं होता, और असत होती है उसकी भाव नहीं होता, वो मिटी हुई है। मिटी हुई है पहले मान लो, मिट जाए उत्साह मन में, उत्साह कृपा का रखो भरोसा, अपना तो उत्साह और कृपा का भरोसा, भगवान की कृपा से मिलेगी उत्साह अपना। अपने मांग की ही कमी है, ये में केवल मांग की ही कमी है, उसको तेज कर दो मिट जाए एकदम, कमी मिटो। कैसे मिटे, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे पूछूं, कैसे करूं, क्या करूं, मिटती रहे ये नाथ, मिटते हे नाथ, मिटती रहे, हरदम जागृत रहो, ये बात हरदम जागृत रहो। क्या करते आठ पर राग करके देखो, आठ पर नींद आ तो सो जाओ, भूख लगा तो खा लो, या नहीं भूलनी चाहिए, भूलनी चाहिए भीतर से। परमार्थ की सिद्धि सब की सब केवल समाधि, एकदम सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, मिल जाएगी। अरे बहुत सामग्री है, भगवान की कृपा है, ये है नहीं, आप में है नहीं। एक बात बताऊं, सब ध्यान दे, ध्यान देना बात पर बहुत मूल्यवान बात है। आपका स्वरूप सत्ता मात्र है, स्वरूप आपका सत्ता मात्र में है ही, कोई दोष है ही नहीं, आप में है नहीं, केवल मन रहा है, आपका स्वरूप सत्ता मात्र, कोई दोष नहीं है, सत्ता में दोष गिर रहा है, सत्ता में दोष गिर रहा है, आपका स्वरूप सत्ता मात्र है, उसमें दोष आ गया, ये आपका बनाया हुआ है, छोड़ दो मिट जाएगा। आपका स्वरूप सत्ता मात्र है, याद रखो, हमारे स्वरूप में नहीं है, आसक्ति स्वरूप में नहीं है, कामना स्वरूप में नहीं है, ममता स्वरूप में नहीं है, आनंदा स्वरूप में नहीं है, स्वरूप में कभी स्वरूप नजदीक ही नहीं पहुंचते। स्वरूप के नजदीक तक पहुंचने की ताकत नहीं है आसक्ति में, कामना में, वैश्विया में, ममता में, अहंता में, आप तक पहुंचते नहीं। आपका स्वरूप सत्ता मात्र, शरीर को अपना माने, अपने लिए माने, अपना अपने लिए माने, इस बात है, ये छोड़ दो, अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, सोचेगा एकदम ठीक है। ध्याय काम आगे सर्वान, ध्याय काम आगे निष्प्रिय निर्मम और निरहंकार है, मिट जाए। आपका स्वरूप सत्ता मात्र है, आप में है नहीं, है नहीं, है नहीं, आपका स्वरूप सत्ता मात्र है। अगर ये होते तो दूसरी प्रशा कह जाती, अगर रुपयों की चाहना है तो रुपयों की चाहना के शायद दूसरी भी होती है, भोगों की चाहना होती है, मान की चाहना होती है, पढ़ाई की चाहना, ये बदलती है, बदलती है, होती थी खेल कूद में चाहना थी, रुपयों की चाहना नहीं होते मिल जाती, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। आठ पर तो ये रखो, अरे बंधने हो वो आसक्ति कैसे मिटे, आसक्ति कैसे मिटे, आसक्ति कैसे मिटे, हे नाथ आसक्ति कैसे मिटे, हे प्रभु आसक्ति कैसे मिटे, है नहीं मूल में, मूल में आपकी सत्ता मात्र है, सत्ता में आसक्ति नहीं रहती, कामना नहीं रहती, सुझा नहीं रहती, अवतर नहीं रहती, अहंता नहीं रहती, सत्ता मात्र में है मिटती है वही जो नहीं होती, नहीं होती है वही मिटती है, ना भाव भी देते सत्ता जो है चीज उसका भाव नहीं, आप हरदम रहते हो, जागृत में रहते हो, स्वप्न में रहते हो, सुसुप्ति में रस होया, मेरे कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं था और मैं सुख से सोया, तो आप थे और कोई चाह नहीं थी, ये आपका स्वरूप है, मैं था कुछ पता नहीं, कुछ नहीं था, एकदम आपका स्वरूप, मैं समझ नहीं आया तो बसो सो सत्ता मात्र है, मार्मिक बात है, असली बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, तभी मिलती है, होती है चीज वो ना भाव भी देते सत्ता, सत्य का भाव नहीं होता, सत्य होती है उसका भाव नहीं होता, ये सत्य नहीं है, पहले खेल कूद होता था, फिर रुपये में हो गए, फिर सत्संग में हो गई, कोई तत्व नहीं है, फालतू फालतू से फालतू से है ही नहीं, हमने है ही नहीं, बचा गई, आप रहते हो तब रहती है, खुद में रहने की ताकत नहीं है, बिल्कुल एकदम सच्ची बात है कि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, विकार रहित है, आनंद स्वरूप है, फिर उसके अंश जीव ये विकार दुख में कैसे फंस गया, आप पहले उत्तर दे दे, कैसे फंस गया, क्या बात मिटे कैसे, कैसे फंस गया की अपेक्षा मिटे कैसे, ये करो कैसे फंस गया, फंस गया कैसे फंसो, मिटे कैसे, ये कैसे फंस गया, क्या फंसो, मैं तो जान लो क्या फायदा, कैसे मिटे है फंस, ये काम कैसी है, कैसे फंस गया, कब फंस गया, क्यों फंस गया, किसी कारण से फंस गया, किस कारण फंसा, जब तुम्हें निकले कैसे, इनका प्रश्न है कि अंशी में मैंपन नहीं है तो अंश में कैसे आ गया, भगवान जो अंशी और अंश है जी, इनका प्रश्न बोल दें, ये कहा क्योंकि अंश में अंशी के गुण होना चाहिए, वही गुण है आप है गुण आप में है, कैसे बोले मत पूछो, कैसे मिटे पूछो, पूछ क्या पाया, कब से आया, ये कहाँ से आया, एक तेरे दिन एक एक बताओ भाई तुम कहाँ से आए, तुम जान ले क्या फायदा बताए, हम तो बीकानेर से आए, हम तो कलकत्ता से आए, हम तो मद्रास से आए, क्या फायदा हुआ, क्या फायदा होगा, ये मिटे कैसे, समाधान हो गया क्या, एक भाई प्रश्न है, वो कल भी पूछे थे प्रश्न, कल पूछे थे लेकिन समाधान नहीं हुआ आपके, अरे कैसे मिटे, ये करो आप खुद लाए हो, आप खुद लाए हो, आप छोड़ दो छूट जाएगा, मैं तो उनका अंश हूँ परमात्मा का, तो मुझे ये दोष कैसे आ गया, होंगे नहीं, हाँ तो आप याद रखो मेरे दोस्त है, अपने दोस्त है, आपने माना है, माना छोड़ो तो मैं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं, जब तक छोड़ पाता नहीं तब तक तो दृढ़ता से ये बात पकड़ना मुश्किल होता है, तो मैं तो कहा बात अभी कहा मैंने, आज लगन लगाओगे छूटे कैसे है, केवल लगन। कोशिश करता हूँ महाराज, ये तो मैं मानता ही चाहता हूँ, ये मैं ये तो मानना ही चाहिए, मैं मानना चाहता हूँ। जानता नहीं, ये रखते नहीं, आठ पोर ले रहे, खाओ पियो तो अच्छा नहीं लगे, और कोई अच्छी बात नहीं। ये मिठे कैसे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कैसे मिठे, ये असही हो जाए, चुभने लग जाए, मिल जाएगा, ये चुभने लग जाए मिठे। करके देखो, आठ को रखा मैं, आठ पर रुका, आठ पर रुका करके देखो, नहीं बेटा कान पकड़ो करके देखो, है नहीं भैया, है नहीं, मिटरी कोई चीज नहीं होती है, नहीं, फिर भी आपने मान लिया, आपने ज्यादा ताकत है, प्रतिति में ज्यादा ताकत है, नहीं ताकत नहीं, आप में ज्यादा ताकत, आप में ताकत है, वो नहीं ताकत नहीं है, हम ताकत नहीं है, ताकत आप में, आपने ताकत से ताकत करे, माँ के पास में बैठा हुआ छोरा बात बनता नहीं, और माँ से अलग हो जाए तो चुप हो जाता, बाप के सब हो जाए, बाप के पास माँ से पास में चुप, ये माँ हो आप, ये आशक्ति माँ आप हो, आप मान लो मेरे पास है, मिटेगा, मेरे है ही नहीं, मिटे कैसे, आठ पर कर देगा देखो, आठ पर करके देखो पहले, एक दिन एक रात इंदा जो छोड़ दो, और सब मिटे कैसे, कैसे कैसे देखो, नहीं मिट रहा काल पर, आपने माना है, पर ये हमारे बदस्ती नहीं, कैसे मिटे, चैन न पड़े कैसे मिटे, क्या करूं कैसे करूं, मिटे कैसे, मिटे मिटी हुई है, भगवान ने कहा मैं आता तुमसे ही, मरने वाले है तो मार दे, मरने वाले मैं आता तुमसे ही, मेरे मरे हुए तुम मार दे, मुर्दो उठा ले जाए बार दो है नहीं, है नहीं गुण, है नहीं, है नहीं, आपने बनाए आप दिया हुआ, इस वक्त आप पर दोष है, भगवान ने बनाया तो भगवान बिठा देते, हमारा बना हम नहीं बिठाते, हमारे पास है तो हम नहीं बिठाते, हमारे पास हम कहे तुम जाओ तो वो पूछे तुम कौन कहने वाला, करेगा मालिक तो है तुम कौन करने वाला, हम क्या थे बोलो मालिक कह, हम कह निकलो तू कौन है कहने वाला, ये तो मेरा है तो लियो करो निकाल दो, ठीक है नहीं ठहरेगा,